що ховалися від дощу, незайману пам'ять, відкидаючи далеко роки і події. Нічний жах для них заодно й розвага, котрої позбутися, виглипнути з мертвих нутрощів 140-квартирного дому на розцяцькованій рекламами вулиці. Ніщо тут не змінилося. Він охоплює зором, як відбитки на воді, полишені ударом крила птиці, і встигає подумати, що тут однаково моляться, що на лик Спасителя, що на ангела, на листівки, придбані за дріб'язок у німих мандрівних спекулянтів. Звичаї довго не міняються, впродовж довгих років костеніють. І мужчини такі ж низькорослі, з квадратними підборіддями, посіченими синіми рубцями. Вони косолапі, низько посаджені очі ще зберігають гуртові походи до вікон жіночої лазні. Вицвілі обличчя від фабричного чаду чи тюремного ув'язнення зберігають такий вираз, що наразі вони готові за одне необережне слово розпатрати фінку і пузо. Зараз вони вдягаються виключно в дорогі спортивні костюми, однакові чорні шкіряні куртки. Міліція перед тим, як замкнути кайдани на руках, поштиво попереджає, складаючи візит до чергового вождя. Владу щедро частують. Мужчини, так як і в далекому минулому, чинять у пекучому серпні розбірки в сирому затінку Голосіївського лісу, з'їжджаючись у строго призначене місце на Вольво і мерседесах. А на той час їхні жінки, коханки і сестри щиро вклякають перед іконами, запалюючи лампадки. Їхні доньки розквітають рано, з утомленими очима, зодягнені в чорні лосини, уміло зманюють до ліжка не тільки іноземців. Батьки ретельно збирають нікому не потрібний посаг, запихають до престижних вузів, сватають за найбагатших юнаків з того іншого, незрозумілого для них світу. Проте тут із пам'яті в пам'ять передається далекий поклик, запах землі, розораної плугом. Порятувавшись від донецьких копалень, міліцейської кулі або свого конкурента, зістарившись, вони оповідатимуть онукам про дивний, незрозумілий край їхніх предків. І Віталій згадує, що люд тут, у цих місцинах, лягає пізніше, нічого не страшиться, бо цей клапоть міста незалежний і перебуває під охороною. Віталій бабрається, шукає порятунку десь на глибині власного сумління, механічно розхилитуючи страх, але вмить потямлює, що все це вже не його. Оця мокра від дощу бруківка вулиць, теплі вікна, де ворушаться затишок і статок. Страх відходить, як і любов. Принаймні, він так гадає, відшукавши у жменях попелу ще одне виправдання. У грудях сухо, обличчя мокре від дощу. Він піднімає обличчя до чорних виразок свого недавнього минулого. «Місто, я більше не пам'ятатиму твоїх співаків. Ніколи більше не плутатиму імена твоїх жінок. Лабіринти таємниць не торкнуться моєї душі і не поведуть». Тут він затинається, бо чужі думки виліплюються, набирають живих обрисів, пливуть із зіржею минулого. Він бачить тіні тих, кого не вільно бачити. Вони проходять, полишаючи дивні, лагідні спогади без смаку, гіркоти, солодкого спочинку, розтікаються струмочками під натиском усепоглинаючого, жорсткого спалаху розуму, котрому Віталій пробує скоритися. Хтось торкнувся його плеча. Він довго не повертає голови, знаючи наперед, що то загублена поночі людина. Осклілий погляд, голова напівповоротом ловить клубки випарів над черепичними дахами. Дотик повторюється. М'який, здавалося, зігрітий цим осіннім теплом, вирваний із цього світу напівпривидів. І він розвернувся, хапаючи порожнє жерло мокрої траси, що хлипала попід бордюрами, бурунами, обцяткована використаними серветками, цигарковими пачками, презервативами. Зносилося донизу. Скло його очей світить на дівчину під розквяканою булькатими рибами парасолькою. Вона стояла на плямі кинутого світла від реклами, бризкаючи переляком синіх очей з розширеними темними зіницями. Вона підводить ще раз руку, говорить бадьорим, проте зламаним голосом.